złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 listopada, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Zdrowia apeluje, by nie bagatelizować potencjalnych objawów koronawirusa i zawsze w takiej sytuacji zgłaszać się do lekarza. Policja zatrzymała co najmniej kilkanaście osób po dzisiejszych manifestacjach w Warszawie organizowanych przez Strajk Kobiet. W świetle prawa były one nielegalne z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Od dziś prawnie czynne są galerie handlowe, obowiązują w nich dodatkowe środki sanitarne. Dziś zarejestrowano w Polsce ponad 15 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło niemal 600 osób, które chorowały na COVID-19. W ciągu minionej doby przeprowadzono ponad 42 tysiące testów na obecność koronawirusa. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że to mała liczba, biorąc pod uwagę, że zlecenia pochodzą z dni roboczych. Wiceminister zaapelował o niebagatelizowanie objawów choroby. To jest bardzo niebezpiecznie ze względu na przebieg epidemii. Widzimy, że ten okres początkowy, kiedy mamy tylko gorączkę, troszkę kaszlu, może w pewnym momencie bardzo się zaostrzyć, może dojść do przesilenia. I tak się zdarza, że niestety pacjenci trafiają w dość ciężkim stanie w tej chwili do szpitala i ta walka wtedy z koronawirusem jest zdecydowanie już utrudniona. Rzadko niestety kończy się śmiercią, dlatego mój apel, abyśmy jednak testowali siebie, abyśmy zgłaszali się do lekarzy, byśmy nie przegapili tego momentu, w którym powinniśmy już uzyskać pomoc w szpitalu. W ciągu ostatniej doby wyzdrowiało prawie 22 tysiące osób zakażonych koronawirusem. Co najmniej kilkanaście osób zostało dziś zatrzymanych w Warszawie przez policję podczas protestów przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Doszło m.in. do naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy, poinformował rzecznik stołecznej policji Sylwester Marczak. Manifestacje w świetle obowiązującego prawa były nielegalne z uwagi na zagrożenie epidemiczne. To, na co na pewno musimy zwrócić uwagę, to na pewno były one spokojniejsze jak te, które miały miejsce 18 listopada, ale na pewno nie możemy mówić o tym, że miały one charakter pokojowy. Pamiętajmy o tym, że samo zgromadzenie, o którym możemy powiedzieć, że jest pokojowe, nie może naruszać w żaden sposób norm prawnych. A w tym przypadku, biorąc pod uwagę fakt, że te wydarzenie nie zostało w żaden sposób zarejestrowane, pamiętajmy o tym, że już było zapowiadane od kilku dni, to również policjanci tutaj musieli podejmować interwencje związane chociażby z zachowaniem zgodnym z prawem, przywróceniem właściwego ruchu osób pieszych. Dokładne dane dotyczące liczby zatrzymanych policja ma podać najwcześniej jutro rano. Od dziś ponownie czynne są galerie handlowe. Funkcjonują one w reżimie sanitarnym. Obowiązuje zasada jednej osoby na 15 metrów kwadratowych, dezynfekcja i zasłanianie ust i nosa, mówi Monika Długosz-Łępicka z Łódzkiego Centrum Handlowego Manufaktura. Nowością, można powiedzieć, jest kontrolowanie na terenie całego centrum, w przeciwieństwie do tego, co było wcześniej, wyłącznie w sklepach. Rzeczywiście od momentu, kiedy klienci wchodzą do naszego centrum, są już liczeni. W poszczególnych sklepach to oczywiście najemca odpowiada za przelicznik tego, ile osób może się znajdować w danym sklepie i w danym momencie. Łodzianie nie ukrywali, że są zadowoleni z otwarcia sklepów. Brakowało sklepów, galerii, można sobie pochodzić. Nie no, gdzieś trzeba prezenty kupić. Czyli już prezenty? Tak. Dobra. Dobrze, a nie obawiają się Państwo tego, że jest no sporo ludzi, to może i większe niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o COVID? Nie jest tych ludzi za dużo, także jest do wytrzymania. Nie lubię internetowych zakupów, więc przydało się otwarcie takich galerii. Od dziś także w reżimie sanitarnym otwarte mogą być biblioteki publiczne pod warunkiem zapewnienia dystansu społecznego. Litewskie miasta rozpoczynają przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W Wilnie i Kownie zostały dziś zapalone światełka na tamtejszych choinkach. Ta wileńska w ostatnich latach była uznawana za jedną z najładniejszych na świecie. Tym razem prezentacji choinki nie towarzyszył koncert, ale ceremonię zapalenia lampek można było zobaczyć w telewizji. Rzeczywistość stała się skomplikowana, ale dzięki temu możemy wykazać się wyobraźnią. Kiedy nie można umówić się na spotkanie w mieście, warto umówić się na spotkanie z miastem, mówił mer Wilna Remigiusz Simasius. Tegoroczna choinka w Wilnie to instalacja złożona z 6000 świerkowych gałązek, około 800 ozdób oraz lampek, których długość po rozłożeniu wynosi 4 km. Drzewko ma 24 metry wysokości i tym razem, jak twierdzi jego autor, przypomina surrealistyczny obraz. Z drugiej strony choinka ma też odzwierciedlać nowoczesne technologie, zmiany w społeczeństwie oraz rozwój. Montaż instalacji trwał ponad 2 tygodnie. W centrum choinki znalazło się też miejsce na tradycyjny 12-metrowy świerk. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A przed nami serwis sportowy, który przygotował Krzysztof Łoniewski. 6 naszych skoczków w pierwszej 30 zawodów Pucharu Świata w Kusamo. Piotr Żyła na pozycji 2, Dawid Kubacki 3 i to jego posłuchamy w rozmowie dla TVP Sport. Skoki całkiem okej, na dobrym poziomie. Trenerami na pewno usiądziemy sobie jeszcze na spokojnie zobaczyć, czy to było wszystko tak okej, czy jednak coś tam nie do końca, bo ja mam takie wrażenie, że to nie były jeszcze tak czyste skoki, jakby mogły być. Ale na pewno jestem z nich zadowolony, bo to był dobry poziom i no i koniec końców ląduje na podium, to jest super. Więc. Jakie lokaty zajęli pozostali z naszych skoczków? 9 był Klemens Murańka, 11 Andrzej Stękała, 12 Kamil Stoch, 22 Paweł Wąsek. Zawody z imponującą przewagą wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. W krajowej piłce kopanej Wisła Kraków przegrała całkiem niedawno przy Rejmonta 1-2 z Zagłębiem Lubin i jest coraz niżej w tabeli PKO Ekstraklasy. Z dna próbuje się wygrzebać Beniaminek z Mielca. Stal 3-1 pokonała Jagiellonię Białystok dzięki dobrej grze w drugiej połowie, mówi jej trener Leszek Ojrzyński. W przerwie skorygowaliśmy pewne rzeczy, zmian żadnych personalnych nie zrobiliśmy, tak jak to było w poprzednim meczu, ale zmieniliśmy styl bronienia, graliśmy bliżej siebie na swojej połowie. Potem po 10 minutach dokonaliśmy zmian, które miały być kluczowe, gdzie właśnie z nowymi siłami wzmocniliśmy i skrzydła, i atak, i to przyniosło efekt. Dziś kopali jeszcze w Bielsku Białej. Pod Beskidzie 0-2 przegrało ze Śląskiem Wrocław. Kopali też, co oczywiste, za granicą i znów cieszymy się z gola Roberta Lewandowskiego w Bundeslidze. Kapitan naszej kadry trafił i to efektownie z dystansu w Stuttgarcie. Bayern pokonał VfB 3-1. W Premier League Liverpool dał sobie odebrać zwycięstwo już w doliczonym czasie gry. Wtedy bramkę na 1-1 zdobyli piłkarze Brighton. City nie pozostawiło z kolei żadnych złudzeń Burnley i zwyciężyło 5-0, zaś Everton 0-1 uległ Leeds. W ekipie gości 90 minut rozegrał Mateusz Klich. Tymczasem w najciekawszym dzisiejszym meczu w La Liga Valencia przegrała 0-1 z Atletico, a we Włoszech niespodzianka Benevento 1-1 zremisowało z Juventusem, który kończył mecz w dziesiątkę. Po długim wątku piłkarskim teraz krótszy o sportach zdominowanych przez ludzi wysokich. Nasi koszykarze 91-61 pokonali na turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy w Walencji Rumunię, a w siatkarskiej plus lidze Trefy Gdańsk 2-1 ograł Czarnych Radom, a MKS Będzin 2-1 przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Teraz windsurfing. Przez pandemię Mistrzostwa Europy w ciągle olimpijskiej klasie RSX odbyły się po raz pierwszy o tej porze roku. U wybrzeży Vila Mury w Portugalii brązowy medal wywalczyła niezniszczalna Zofia Klepacka. Brawo Zocha. Kibicom boksu przypominamy jeszcze, że tej nocy w Kalifornii pojedynek podstarzałych legend. Do ringu wejdą Mike Tyson i Roy Jones Jr. Ze względu na zaawansowany wiek obu pięściarzy walkę zakontraktowano na 8 dwuminutowych rund. Jutro pierwszy raz o sporcie serwisowo dopiero po 15. Więcej informacji na portalu Polskie Radio 24. www.polskieradio24.pl. W niedzielę zachmurzenie duże, na południu miejscami całkowite, okresami opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej w Sudetach o 5 cm, a w Karpatach o 7 cm. Przeważnie od 0 do 5 stopni, a w rejonach podgórskich Karpat nawet minus 4 stopnie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe. To twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Więcej na gov.pl/StopCovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Polarny w tropikach. Witam w drugiej godzinie audycji Polarny w Tropikach. Ta druga godzina będzie zazwyczaj bardziej dynamiczna niż pierwsza. Zaczynamy od Moe Horizons w remiksie The Soul Sessions. Te obie nazwy są znane fanom jazzującej elektroniki. Zapraszam Państwa na utwór Jungle Affair. Obiecywałem w wywiadach, że będę prezentował nie tylko brzmienia afrykańskie, karaibskie czy latynoskie, że będę sięgać też po wpływy wschodnie, arabskie, folkowe. Zapraszam zatem na Agwisi i Fahim, duet z Kairu, który przemyca do muzyki elektronicznej swoją własną egipską kulturę. I muszę przyznać, że czynią to w sposób wysmakowany. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Abuelo, czyli dziadek. W kulturze amazońskiej i w ceremoniach ayahuaski tym mianem określa się ognisko, ogień, źródło mądrości i wiedzy. El Abuelo w wykonaniu chilijskiego muzyka Rodrigo Gallardo to znany klasyk wśród fanów szamańskiej muzyki elektronicznej, często grywany na festiwalach na świeżym powietrzu. Pozwala głębiej wejść w muzykę. Wracamy jednak do bardziej słonecznych rytmów. João Mundo to artysta z Rio de Janeiro. Jak pisze o sobie, wysyła w świat dźwięki tropikalne pełne miłości. Zaraz potem zabrzmi utwór Sambinha autorstwa The High Fly Orchestra w remiksie Christiana Promersa. Zapraszam zatem na gorące wybrzeża Ipanemy i Copacabany.

tupake, tupake, tuba. Tupake, tupake, tupake, tuba. Tupake, tupake, tupake, tuba. Drugi raz zajrzeliśmy dziś do Limy, stolicy Peru. Moi przyjaciele z zespołu Nova Lima w utworze Tumbala w remiksie Chrisa Franka. Ale lecimy znów do Afryki na kolejne spotkanie, podobnie jak tydzień temu, z Oumu Sangaré. Utwór w remiksie José Marquez, artysty meksykańskiego, mieszkającego z rodziną w Kalifornii. José Marquez to coraz słynniejszy specjalista od muzyki Afro House. Często grywam jego oryginalne utwory i remiksy. Trzeci Polskiego Radia. Utwór Yemaya pochodzi z jednej z wielu serii Jaisa Petersona, brytyjskiego radiowca, DJ-a i producenta. On często odwiedza Kubę, sam bawiłem się do jego setów DJ-skich w Hawanie. Polecam obserwować Jaisa Petersona, gdyż promuje on dużo pięknej muzyki świata. Można się wiele od niego nauczyć. A skoro już jesteśmy na Kubie i przy metrum na 6 ósmych, to zapraszam do utworu Afrobeat mojego kubańskiego przyjaciela Wichi Devedado w moim własnym remiksie. To był pierwszy projekt muzyczny, jaki zrealizowałem w Hawanie w 13 roku. Oryginalny utwór oraz jazzowa wersja nagrana na żywo, a także dwa remiksy, mój oraz mojego przyjaciela Petera Colridera z Wiednia, stanowią pierwszy singiel, który wydałem na wytwórni Sound Traveler Records i do której serdecznie Państwa zapraszam. Polarny w tropikach. I tak dopływamy do końca kolejnej podróży po muzyce świata. Znów byliśmy na kilku kontynentach, w kilkunastu krajach. Obiecałem sobie, że na koniec każdej audycji będę Państwu wysyłał spokojne dźwięki, które leczą duszę, serce, a może też i ciało. Niech muzyka łagodnie płynie, a Państwu niech przychodzą pozytywne, ciepłe sny. Dobranoc, mówię ja, Mike Polarny oraz artyści Rayo i Sophie Sofr w utworze Kuniaku. Do usłyszenia za tydzień. Agüita serpenteando por las acequias y en remolinos hacia nuestras vidas. Desde Cuña prende, agüita serpenteando por las acequias y en remolinos hacia nuestras vidas. Me cantaba linas y a la vez llorando, todas mis penas se acabaron. Pachamama está de fiesta. Una estrellita que alegre me decía, canta cantorcito a la agüita, la agüita madre cuña. Una estrellita. Zapraszamy do reklamy. Halo. Gdzie ty jesteś, Marian? A gdzie mam być, Barbara? W Media Expert jestem i chyba zostanę tu do poniedziałku, bo Black Friday przedłużają. Ale tu się dzieje! W Media Expert przedłużamy Black Friday. Dziś dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Express Philips Latte Go teraz taniej o 400 zł i robot odkurzający Roomba teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy.